Έλληνες, Ελληνίδες. Σας απευθύνω με βαθιά συγκίνηση, εγκάρδιο χαιρετισμό. Συμπατριώτη μου, απευθύνομαι από την ξενιτιά προς όλους. Πλεύρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις. Μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις. Υπόσχομαι ότι θα αναλώσω τη ζωή μου για την προστασία των δημοκρατικών θεσμών. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Και ότι εν παντί και εις κάθε περίπτωση θα υποτάσσουμε εις την θέληση του κυριάρχου λαού. Ευρίσκομαι εις την υπηρεσία της Ελλάδος, ό,τι και αν συμβεί. Απευθύνομαι από την ξενιτιά προς όλους, τους μεγαλυτέρους, τους συνομιλίκους μου και τους νεοτέρους, και τους καλώ εις κοινούς αγώνας. Δεν τον θέλαμε και δεν δώσαμε τους κοινούς αγώνας. Τίποτα. Καταρχάς θα επιστρέφαμε τη Δευτέρα, ξεκινάμε και από αυτό. Ποια Δευτέρα? Δευτέρα θα αρχίζαμε. Ναι, θα λείπαμε τώρα. Θα είχαμε ένα τρίμηνο τέτοιο, δεν θέλετε το χαζομάστε. Πεθάνει κανένας πρωθυπουργός, σιγά πώς θα κάτσουμε. Τους πρωθυπουργούς, πέντε μέρες πρέπει. Και αυτοί δεν πεθαίνουν κιόλας. Ναι, οι πρωθυπουργοί. Ναι, οι πρωθυπουργοί. Το απόσπασμα εδώ του βασιλέως μας, ούτε τέος ούτε έκπτωτος, είναι ο βασιλιάς μας. Είναι από το δημοψήφισμα του 1974 για τη βασιλεία. 30% ήταν υπέρ. Νοήμονες Έλληνες, αν είχαν παραπάνω, τώρα θα καθόμασταν. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Και το 70% ήταν με τη δημοκρατία και είδαμε τη δημοκρατία. Δύο-τρεις οικογένειες, πόσες είναι. Επίσης τώρα, να εκεί τώρα, δεν έχεις ένα Τσίπρα εκεί να σου γυρίσει το δημοψήφισμα, τελειώνει. Εκεί χρειαζόταν. Ήταν εκεί μόνο. Χρειάζεται. Μάλλον δεν είχε γεννηθεί. Δεν νομίζω είχε κάπου εκεί γεννήθηκε. Το 80. Όχι το 80. Όχι, το 76, κάπου εκεί. Ναι, χάσαμε. Να. Θα μπορούσε να κάνει το ναι, όχι. Όταν έπρεπε να μην αλλάξει το ναι, το άλλαξε. Και εκεί που έπρεπε να το αλλάξει το ναι. Θα είχαμε τώρα τα πλουμιστά μας. Θα έρχονταν ο Κάρολος τώρα, η Καμίλα. Θα έρχονταν σε επίπεδο βασιλιάδων. Διάφοροι Άραβες, όχι μόνο Καμίλες. Θα έρθουν τα τσικό τώρα. Η γη, η παραγή, η ανυψχή. Με κοστούμια. Ναι. Άσε μας, κουκλίτσα μου, τώρα φέρε εδώ ένα σιρίτι να γουστάρουμε. Θα ξεκινούσε... Να δώσω τον δρόμο κάτι, να έχω μια άμαξα, να είναι κάτι. Θα ξεκινούσε ο Κυλίβαντας από τη Μητρόπολη και θα φτάνει στο Τατόι. Ποια βασίλισσα, πέντε μέρες θα φτάσει. Θα έχει τυλίξει τα δέντρα όλα. Θα ξεκινούσε Δευτέρα, θα το θάβαμε το άλλο Σάββατο. Αργία όλη τη βδομάδα, θα σέρναμε τον Κυλίβαντα. Τίποτα. Άιντε με τον Κυλίβαντα. Ναι, είδες βλακίες που κάνουμε. Τα και τα γνωστά προβλήματα. Πάλι κόλληση εθνική. Ναι. Περνάει ο Κυλίβαντας. Έλα πάλι. Τι έχουμε, τροχέρα, έχεις το διάλο πια. Μα τι έγινε πάλι εθνική. Ναι. Άνε δε έβρεχε. Καλά, καλά. Στην υπόγεια γέφυρα της Χαμοστέρνας κόλλησε ο Κυλίβαντας. Θα παίρναγε από εκεί, δεν παίρνει, δεν έχει σημασία. Εσύ είπες Χαμοστέρνας, ξέρω εγώ. Επειδή είναι ένα τοπονύμιο, το τοπόσημο του τόπου. Είναι ο βασιλιάς, η Χαμοστέρνας. Με αυτά τα δύο την ξαναφτιάχνεις την Αθήνα. Τι άλλο θες. Τι άλλο θέλεις, δεν θες τίποτα άλλο. Είμαστε λοιπόν σε πένθος. Και με μερικά λαμόγια ακόμα. Αυτά υπάρχουν για να ξαναφτιάξει. Ναι, τι χρειάζεται. Αυτά δεν σβήνουν, δεν τελειώνουν αυτά. Δυστυχώς δεν πεθαίνουν κιόλας και αυτά. Αναγεννώνται από τις στάχτες μας. Πάντα. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ στα κανάλια, τέτοιος θρήνος, τέτοια αγάπη για τη βασιλεία, το θεσμό συνολικά, την οικογένεια. Καλά, μας έχει πάει σεζόν φέτος, κλαίμε βασιλιάδες. Εντάξει. Μπορούμε να συνέλθουμε. Δεν, μια πάνω από την Ελισάβετ. Εντάξει. Εδώ τώρα, με κορυφαίο τον Ευαγγελάτο βέβαια, χθες είχε τους στάχους. Τη βασίλισσα της νύχτας και τα μάτια σας. Ποια είναι η βασίλισσα της νύχτας? Η Ζωζό. Α, εντάξει. Ναι, δηλαδή δεν θέλω άλλο βασιλιά φέτος. Όχι, όχι, όχι. Η βασίλισσα δεν θα μας θάψει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ευαγγελάτος χθες είχε τους στάφους, αυτά τα γραφήματα που κάνει, τα γραφικά. Μέσα στους στάφους. Μέσα στους στάφους. Χθες ήταν μέσα στους στάφους. Λίγο ήθελε, θα τον τρώγαν τα σκουλίκια. Ήταν εκεί με τους στάφους των βασιλέων μας. Ναι, όχι, και στο Τατόι. Στο Τατόι, οπότε έδειχνε εκεί πως ήταν και ήταν και ο Ευαγγελάτος κυκλοφορούσε ανάμεσα στα μάρμαρα, στους μαρμαρένιους στάφους. Καλά, ελεύθερη και εκεί, αν πας μια τρίχη με το ποδήλατο, μπορείς να περάσεις ανάμεσα. Εντάξει, δεν τώρα είναι, το καθαρίζουν, πήγε με ενδόνι χτες, με μπουλντόζες. Το καθαρίζουν κόντρα. Τώρα. Μπουλντόζες και με ενδόνι. Έχουμε τι δουλειές, σχέση τώρα. Έχει. Έχουμε δουλειές. Μπορεί ένα τσιμεντάκι εκεί θα μπορούσε να το ρίξει. Πώς θα πατήσουν. Να θάψουν και το δικό μας και μετά βλέπουμε τι. Και εκεί, όχι για τώρα, για την ταφή. Ένα τσιμεντάκι εκεί απ' έξω. Πώς θα πας στον τάφο τώρα, πατάς τώρα και άμα βρέχει. Το οποίο, το οποίο. Θα βάλουμε τη λιμπουτέντη γόβαρτη με την κόκκινη τη σόλα να γίνει μαύρη. Ω, έλα, δεν θα πάνε τώρα. Έλα, η Μαρή Σαντάλ, πώς θα πάει εκεί τεθλιμένη. Με το Σαντάλ, τον βρώμικο. Πραγματικά. Μες στα χώματα, ρεζί καλά τα λέει ο νόμος. Πώς θα πάει η Ευγενία Μανολίδη, πώς θα πάει ο Άδωνης, θα γίνει κόλος. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά άμα βρέχει θα έχει και λάσπη. Πάνε τα ηγόβες και τα παπούτσια. Γι' αυτό λέω. Με τη γαλότσα θα πάμε. Τι είμαστε, παιδί. Στο Buckingham Palace που πάμε για κυνήγι υπέστροφας. Με διάβροχο. Ναι. Όχι, για καρτέρι πηγαίναμε. Σιγά πηγαίναμε για κυνήγι υπέστροφας. Αυτό λέω. Προφανώς. Με τη γαλότσα. Με καρτέρι και καθόντουσαν ώρες να περιμένουν το ελάφι να περάσει. Ναι, το ελάφι. Και γύριζαν μετά κατάκοποι όλη η βασιλική οικογένεια και τρώγανε γιατί είχαν κουραστεί πολύ εκείνη τη μέρα. Γιατί είχαν καρτέρι. Εκτός και αν είχαν πάρει την ελαφοκεφαλή και την είχαν βάλει στο κοτσάρι και στην τραπεζαρία, οπότε ήταν χαρούμενοι όλοι. Αυτά έχουμε χάσει εμείς εδώ. Τα πήγαν οι δικοί μας για καρτέρι στην πάρνη. Τίποτα. Και ένα ελάφι δεν έχουμε σε έναν τοίχο. Τι μιζέρια είναι αυτή. Τι κράτος. Ε, πραγματικά. Αυτή τη δημοκρατία θέλετε να σώσετε. Κάναμε λάθος. Ε, κάναμε. Πρέπει να το παραδεχτούμε ως λαός. Μπορούμε να επανορθώσουμε. Μπορεί να γίνει ο διάδοχος. Έχω εδώ την ανακοίνωση του Πατριαρχείου του Οικουμενικού. Α, τι έχει, δεν λέει. Λέει, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πληροφορηθεί στο θάνατο του αημνήστου βασιλέως Κωνσταντίνου. Όχι τίποτα, τέος, τέος, ούτε έκτοτος, τίποτα. Τίποτα. Ναι. Του αημνήστου βασιλέως Κωνσταντίνου, με τον οποίο συνδεόταν και τα λοιπά. Και πραγματοποίησε, έκανε, λέει, τέλεσε σήμερα στον Πάνσεπ το Πατριαρχικό Ναό Τρισάγιο κτλ. Και μετά λέει: επίσης ο Παναγιώτατος επικοινώνησε νωρίτερα τηλεφωνικώς με τον διάδοχο υψηλότατο πρίγκιπα Παύλο. Πιανού διάδοχο. Πιανού. Αξιότιμο. Δεν τον λέμε διάδοχο. Πώς τον λέμε. Παυλάκι. Παύλο, Πολ. Παυλή. Όχι ο Φούρνος. Παυλίτο. Ο άλλος. Τι θα πει διάδοχος και τι θα πει αείμνηστος βασιλέας. Δεν τα έχουμε αυτά. Πού είναι το Πατριαρχείο. Πόσα χρόνια είναι πίσω. Τι αγάπες είναι αυτές. Πόσα χρόνια είναι πίσω. Είναι ερωτήσεις αυτές που απαντηθούν. Δηλαδή θεώρησε κάποιος ότι είναι μπροστά. Ναι, Πατριαρχείο αλλά... είναι, δεν είναι για να είναι μπροστά, είναι για να είναι πίσω. Στο σκοτάδι. Είναι οι τύποι. Ποιοι τύποι, μάλλον. Τι θα πει διάδοχος υψηλότατος πρίγκιπας. Μην ξεχνάμε ότι θρόνου. Οι παπάδες μια σχέση με τους βασιλιάδες και με τους χουντικούς την είχαν ιδιαίτερη. Προφανώς, παιδί μου, υπάρχει. Και διαβάζω βεβαίως αυτά από το Πατριαρχείο που είναι και που είναι. Στέλιος Πέτσας. Υπουργός κυβερνήσεως δημοκρατικής, άριστος κτλ. Μην ρίχνουμε το επίπεδο. Τέλος εποχής. Θα το ρίξουμε. Υπήρξε Ολυμπιονίκης αξιωματικός βασιλιάς, πάντα Έλληνας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Επειδή υπήρξε κάποια άλλα πράγματα. Μήπως όχι. Δεν χωρούσαν οι χαρακτήρες του. Όχι, όχι. Χωρούσαν, γιατί όπως βλέπεις χώρισε κι άλλο. Αλλά διάλεξε αυτά μόνο. Τίποτα. Καμία αναφορά σε πραξικοπήματα, σε επεμβάσεις, στο τι ακριβώς έγινε. Κοίταξε να δεις. Και η ιστορία είναι υπερεκτιμημένο, ας πούμε, μάθημα. Δεν χρειάζεται να την ξέρουμε. Όλοι λέμε για την ιστορία, για την ιστορία. Δεν υπάρχει λόγος. Βορύδης. Μάκης Βορύδης. Έχω και αυτού το. Μόλις τεθλιμμένες. Ναι, πραγματικά. Μόνο που... Όλοι αυτοί θα πάνε στην Κίδια προφανώς. Και φωνά πέθανε ο Τέος. Πέθανε ο Τέος. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος. Ούτε Τέος, ούτε τίποτα. Ναι. Υπήρξε ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και ο θάνατός του κλείνει ένα σημαντικό κύκλο που καθόρισε. Τώρα κλείνει ο κύκλος. Ναι. Που καθόρισε τη μεταπολιτευτική πορεία της χώρας. Εκφράζω τα ειλικρινή θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Λέει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕΝ. Μάλιστα. Μάκης Βορύδης. Εντάξει. Λογικό. Θρηνή για τον... Αν δεν πει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΕΝ, αυτό ποιος θα το πει τώρα. Ποιος ακριβώς θα το πει. Ο Μιχαλολιάκος από τη φυλακή έβγαλε καμιά ανακοίνωση ή τίποτα. Όχι, δεν είναι φυλακή ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης είναι. Ο Μιχαλολιάκος είναι. Όχι, ο Μιχαλολιάκος είναι. Απλά είχε πάει νοσοκομείο και. Και βγήκε, ναι. Ναι, μωρέ, αφού τη γλίτωσε. Από τις προσευχές. Δεν ξέρω να έχουν γλιτώσει. Μπορεί και να διαφωνούν αυτοί γιατί είναι παπαδοπουλικοί. Οπότε ναι, ο Παπαδόπουλος με βασιλιά είχαν εκεί μια κόντρα. Γιατί πρόλαβε ο Παπαδόπουλος και έκανε το πραξικόπημα, έβαλε τα δεσμά στο λαό και όχι ο βασιλιάς που ήθελε να τα βάλει αυτός. Πού να προλάβει, ο βασιλιάς δεν είναι και το οργανωτικό, και το ωραίο είναι και πιτσιρικάς. Ναι, αυτό. Στο Twitter τσακώνονται οι ακροδεξοί και των δύο και λένε εσείς κάνετε το πραξικόπημα, εμείς είμαστε με τους στρατηγούς, μας προλάβατε, σας προλάβαμε, τσακώνονται. Ποιος θα κάνει παιδιά, το καλύτερο πραξικόπημα. Στο ίδιο υπουργικό είστε, μην τσακώνεστε. Ναι, δηλαδή ήρεμα, παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και τι ξεσκέπασε. Πράγματα που υποτίθεται είναι όχι ναυθαλίνη. Έχουν πεθάνει, έχουν μουχλιάσει, τα έχουμε θάψει με τόνους χώμα. Και ξαφνικά συζητάμε πάλι για θεσμούς παροχημένους για τα παράστατα, τα τσιμπούρια της ιστορίας, οι βασιλείς, όπου και βρίσκονται. Εδώ, εκεί, παραπέρα μόνο. Και οι διάδοχοί τους και όλοι μαζί. Που κάθονται πάνω στους λαούς και ρουφάνε το αίμα εκεί. Τους πληρώνεις για να μην κάνουν και τίποτα άλλο. Και υποτίθεται, όλοι αυτοί εδώ οι υπουργοί και κάτι βουλευτές που βλέπω είναι. Υπηρετούν την αστική δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, σου λένε τι ωραίο σύστημα ελευθερίας και τρέχουν τα σάλια τους με ένα σύστημα που γεννιέται κάποιος επειδή έτυχε να γεννηθεί και είναι αρχηγός. Για πάντα. Αυτός, η κόρη του, ο γιος του, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και πληρώνουμε. Ποιον πείθουν ότι νοιάζονται για την ελευθερία ή τη δημοκρατία? Εμένα καθόλου και κάνουν μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Δεν αλλά... είδα ανακοίνωση κανενός χουντοσπέρματος για την κηδεία του Μίκη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Όχι, αυτά δεν ή έχει. Για του Νότι Μαυρουδή. Είδα για τον Πατακό, κλάματα. Για τον Βασιλιά που δεν είναι τέος, δεν είναι έκτοτος. Όλους αυτούς. Για αυτούς θα κλάψουν. Θα βγάλουμε τα δύο tape. Πάμε κατευθείαν στην Φωτεινή Πιπηλή. Πάμε στην Φωτεινή Πιπηλή. Βγήκε σήμερα το πρωί συνάδελφός μας και βουλευτής Φωτεινή Πιπηλή και προσπάθησε να δικαιολογήσει. Υπήρχε ένα ωραίο παλιά που λέγανε η Φωτεινή Πιπηλή ναι, και όλα τα τρέμει. Ναι, μωρέ, τα παλιά αυτά τα αστεία. Ωραία. Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες. Ναι, την ευμάρεια. Η Φωτεινή Πιπηλή λοιπόν σήμερα το πρωί στο Sky μας αποκάλυψε γιατί πρέπει να ταΐσουν το κοινό τους. Και με λίγο σανό, για ποιο λόγο δεν έγινε με αρκετές αρχηγού κράτους. Έχουν φάει κάτι άλλο πέρα από σανό. Όχι. Μόνο σανό ταΐζουν. Βρήκε ένα ωραίο επιχείρημα η Φωτεινή Πιπηλή. Σωστή απόφαση κυβέρνησης, κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πολύ σωστή και επειδή και εγώ δέχτηκα οχλήσεις από ανθρώπους που περίμεναν ότι θα γίνει ως αναγνώριση της ιστορικής παρουσίας της αναμφισβήτητης, τους απάντησα ότι υπήρχε ένα νομικό και συνταγματικό πρόβλημα. Είχε δανέζικο διαβατήριο. Το βρήκανε το παραθυράκι. Ήταν δανός. Δανός. Δεν ήταν Έλληνας, δεν τον είχαμε βασιλιά. Τι είχαμε δανό? Δανός μας έτυχε. Δηλαδή, αυτό... τόση λάι δεν φέραμε έναν Αμερικάνο τουλάχιστον. Να δεν ήθελε καλύτερο. Να μας κάνει δανεία του Νότου αυτός. Δεν είχε διπλό. Αυτός δεν είχε όρεξη για δανεία του Νότου. Ναι, γι' αυτό τα έλεγε ο Γιώργος. Δεν είχε διπλό διαβατήριο τουλάχιστον. Πώς ήρθε με βάρκα, ήρθε. Μπορεί να είχε λήξει και να μην είχε κανένα ανανέωση, δεν ξέρω. Άκου τι λένε στον κόσμο. Δανοκουνούμαλος θα βγει σε λίγο. Άκου τι λένε, ότι είχε δανέζικο διαβατήριο, άρα δεν μπορούσε να γίνει. Λυπάμαι, παιδιά. Με τη μέσα αρχηγού κράτους. Μπορούμε να κλαίμε και τα λοιπά. Όλα θα πάμε, αλλά ήταν δανό, sorry. Να κλάψουν οι Δανείοι, να πάει στην Κοπενχάγη. Ναι. Γιατί πάμε στο τατόι μας εμείς εδώ. Να πάει. Να ξεκινήσω κυλίβαντας και να πάμε. Κοπενχάγη. Φύγαμε. Φτάσουμε το καλοκαίρι. Ναι. Είναι ακριβή η Κοπενχάγη, δεν συμφέρει. Έχει 3 ευρώ και το και μπουκαλάκι δρόμο, το να περάσει τον κολοδρόμο αυτό τα Σκόπια. Εκεί χάλια. Μετά ανοίγει όμως. Μετά ανοίγει. Μετά έχει ανοιχτωσιά μετά. Έχει ανοιχτωσιά, καλή άσφαλτο μετά. Ποια Ελισάβετ θα το κάνουμε εμείς εδώ. 10 μέρες Ελισάβετ. Καλά. 10 μήνες. Εδώ το Πάσχα θα τελειώνουμε. Εντάξει. Εδώ θα χάλαγε και ο Κυλίβαντας. Εδώ σίγουρα θα υπάρχουν βλάβη χάλαντα στενοφόρα. Καλά. Δεν υπάρχει, θα χάλαγε και ο Κυλίβαντας κάπου, θα αλλάζαμε λάστιχα. Μετά τα Σκόπια με τον κολόδρομο, θα αλλάζαμε και λάστιχα. Έλα, Μάστορα, έχεις εμπειρία από Κυλίβαντα. Δεν μου είχε ξανατύχει. Έπρεπε να γίνει. Η κουβέντα το πρωί με την Φωτεινή Πιπηλή ήρθε και στο Τατόι. Να ακούσουμε τι είπανε. Εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα γίνει παγκόσμια αναφορά. Στο ρημαδιό που λέγεται Τατόι και να είναι καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που πήρε πάνω του όλη την ευθύνη και η Λίνα Μενδώνη. Βέβαια ήρθε το γεγονός αυτό που δεν προλαβαίνει να αποκατασταθεί το σύνολο. Που υπάρχει επιτέλους ένα συγκροτημένο πρόγραμμα κυβερνητικό για την αναμόρφωση του Τατόι που τόσες δεκαετίες, αν ήθελες λίγο να το συντηρήσεις, θα έβγαινε όλη αυτή η μαυρίλα και η κακομοιριά της αριστεροσύνης και της αριστερίλας να σε καταγγείλουν ως βασιλικό, ενώ είναι εθνικό ιστορικό μνημείο. Δηλαδή, για ό,τι γίνεται στον τόπο, για ό,τι δεν γίνεται ή για ό,τι γίνεται στραβό, φταίει η αριστερίλα. Και ό,τι καλό Μητσοτάκης. Αυτό ναι, εννοείται. Ναι. Θέλω να πω εδώ, η Φωτεινή Πιπηλή λέει ότι το Τατό έμεινε τόσα χρόνια, δεκαετίες. Έτσι, επειδή οι αριστεροί φώναζαν να μην κοπούν και μισθοί. Γιατί κόπηκαν οι μισθοί? Ας πούμε. Γιατί εκεί δεν άκουσαν τους αριστερούς? Ή να μην κοπούν οι συντάξεις? Γιατί εκεί δεν άκουσαν τους αριστερούς και η αριστερίλα είναι μόνο για το Τατόι υπεύθυνη? Ναι, που δεν ισχύει ούτε αυτό. Μια χαρά πήραν την αποζημίωση για το Τατόι. Μια χαρά οι δεξιοί τους αφήσαν να μπουν στο Τατόι και να πάρουν ανεκτήμηση αξία πίνακες, μαχαιροπύρουνα, κουτάλια. Δεν ξέρουμε, και κολόχαρτα που είχαν ξομείνει εκεί πέρα για να δώσουν στη βούληση. 9 ταλίκες. Ναι. 9 ταλίκες. Πίνακες μέσα εκατομμυρίων όλα αυτά. Ζούνε από αυτά τα ακόμα. Τα οποία αυτά ανήκανε, δεν ανήκανε στον Κοκό, ούτε ανήκανε στην Φρυδερίκη, ανήκανε στον του ελληνικού λαού. Δώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να του είχα κάνει ένα προσωπικό δώρο. Πάει ένα πίνακα, κάτι. Τι προσωπικό δώρο, κάποιο μια επίσκεψη. Ό,τι είναι στο Προεδρικό Μέγαρο ανήκει σε Κελαροπούλη τώρα ή στον Προκόπη Παυλόπουλο πριν, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Στον εκπρόσωπο του λαού. Έχει τρευλή εντύπωση για τη δημοκρατία. Εγώ. Δηλαδή θεωρεί ο Κυριάκος ότι δεν του ανήκουν όλα όσα έχει εκεί μέσα ή παραέξω. Υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτό φαίνεται. Πάντως, αυτοί θεωρούν ότι τους ανήκει η χώρα, δεν τους ανήκει το σκρίνιο. Πάντως από τις δύο οικογένειες. Σκρίνιο δεν εννοώ ότι μεντώνει. Κατάλαβα. Από τις δύο οικογένειες, η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάτσει πάνω από το λαό. Περισσότερο από τη βασιλική οικογένεια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή οι Μητσοτάκηδες και τους Γλίξμπουργκ τους έχουν φάει. Καλά, οι Παπανδρέου δε. Όχι, λιγότεροι. Μπορεί να έχει τρεις πρωθυπουργούς, αλλά έχει. Το βλέπεις. Στα τελειώματα. Ήταν τόσα χρόνια οι Παπανδρέδες. Πιο πολλά από τον Μητσοτάκηδες. Βρε, οι άλλοι έχουν μέλλον μπροστά. Έχουν πάγκο. Δεν ξέρεις και ο βασιλικό πάγκο. Ο άλλος δεν έκανε τα κάλαντα με την κιθάρα με τον Λοβέρδο. Μπορεί να έχει μέλλον άλλου είδους στη χώρα. Πολιτιστικό. Στο μουσικό. Στο μουσικό κομμάτι. Δεν έχουν παιδιά αυτοί όλοι. Art worker. Art worker κι αυτός. Να τον στηρίξουμε. Όχι ο Ανδρέας. Ποιον, γιατί ο Λοβέρδος έπαιξε. Ο Ανδρέας Λοβέρδος. Όχι, ο Νίκος Παπανδρέου ήταν. Να δω αν ο Νίκος ο Λοβέρδος. Ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Νίκος Παπανδρέου. Ποιος άλλος art worker έχουμε. Ο Μαρινάκης που γράφει στίχους. Να κάνουν ένα τέτοιο. Να κάνουμε συγκρότημα. Εν τω μεταξύ για τα τόι. Προφανώς και είναι λάθος που είναι αχούρι. Είναι μεγάλο, αυτό είναι έγκλημα. Δεν φταίει καμία αριστερή, εδώ λένε βλακίες όλοι αυτοί. Και η τάφη, επειδή είναι όντως ιστορικό το πόσιμο, θα έπρεπε να είναι περιποιημένη, καθαρή. Καλά, να έχεις πηγαίνεις, δει να τι βλέπεις. Γίνεται εκεί πέρα. Έχω δει. Και μετά τις φωτιές και όλα αυτά έχει γίνει κάτι υποκαίδια. Το ίδιο το κτίριο, το πάρκο. Το κτίριο εντωμεταξύ, αν έχει πάει κάποιος που έχει μια σάπια πισίνα απ' έξω, που έχει μουχλιάσει, έχει τέτοιο, κάτι άλλο, υδρομασάζ. Και το κτίριο από μόνο του. Όπως και να έχει, είναι παλάτι, είναι πολύ όμορφο αισθητικά. Άσχετο ότι η συμβολή θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσείο, κάτι τέλος πάντων. Το φιλούσαν, ένα περιποιημένο, κάτι κολοσκαλωσιές και σειρματοπλέγματα έχει εκεί πέρα. Και φταίει η αριστερίλα. Και η τάφη, όντως δεν η είναι. Η πιπιλίλα δεν φταίει ποτέ, η Μητσοτακίλα. Η αριστερίλα φταίει. Η λογική είναι πάντα αριστερίλα, αν υπάρχει προφανώς, κάποια κοινή. Για οτιδήποτε κακό γίνεται, φταίνε πάντα οι άλλοι. Ενώ οι ίδιοι εφαρμόζουν αυτά, δεν τους επηρεάζει καμία άλλη ιδεοληψία ή ιδεολογική αντίληψη, γιατί οι ίδιοι έχουν θέματα. Πάρα πολλά και σοβαρά. Αλλά το ΑΤΟΗ θα έπρεπε να είναι, εφόσον είναι κομμάτι της ιστορίας, θα πρέπει να είναι και ανοιχτό, να το βλέπει όπως είναι το μόρεπο της Κέρκυρας, να το βλέπει ο κόσμος πώς ήταν μέσα, να έχει ξεναγώ. Βάλει και εισιτήριο, βάλει και εισιτήριο. Τι να σου πω. Φτιάξ το, περιποιήστο. Όπως και στο εξωτερικό που έχει να επισκεφτεί σε παλάτια που πλέον δεν κατοικούνται. Θα έπρεπε να είναι έτσι όλα αυτά. Στου Τσαουσέσκου δεν μπαίναμε μέσα άμα το είχαν παρατημένο. Το κτίριο, το μεγάλο. Αυτό που έφτιαξε ο Τσαουσέσκου που δεν πρόλαβε να το χαρεί. Εντάξει, το χαιρόμαστε εμείς, δεν πειράζει. Το χαιρόμαστε με το τεράστιο. Τι είναι τα ντουβάρια μαζί σου, θα τα πάρεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Σαν το άλλο, θα πάρετε μαχαιροπύρουνα μαζί. Ναι, τα πήρε. Ναι. Τα πήρε η οικογένεια, τα έχει. Με κάτι να τρώνε. Το ότι είχαν πάρει το σπίτι, όπως έλεγε. Τι να τρώνε, κάτι να τρώνε τα σκουλίκια. Όχι, να τρώνε όσο ζούσαν. Α, πριν, νόμιζα τώρα στον τάφο που λένε. Ένας όμως είναι ο βασιλιάς. Στις τιμές. Όχι, ένας είναι ο βασιλιάς στην καρδιά μας. Δεν πάω να σας διαβάσω, αλλά τι συγκινήθηκα. Παιδιά, άκουσα να είδε. Είναι απαράδεκτο να βλέπετε αυτή την εκπομπή και να μην έχετε πάρει ακόμα αυτό το πακέτο με αυτά τα βιβλία. Γιατί? Γιατί το χρωστάμε σε αυτούς τους ήρωες. Το χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Το χρωστάμε στο Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Το χρωστάμε σε αυτούς που δεν λύγησαν όταν τα στήφη των Οθωμανών ήρθαν. Που δεν πειθάρχησαν στον φόβο και στο αίσθητο της ζωής. Και κράτησαν όρθια την τιμή του γένους. Όρθια την τιμή του γένους. Για να μπορεί και αυτό με τη σειρά του να κρατηθεί όρθιο στα πιο μαύρα χρόνια της σκλαβιάς. Αυτά χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο μας αυτοκράτορα, τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη. Έλα ζωή σε λόγο μας. Όλο έχουμε τελευταίους αυτοκράτορα. Πάει και Μαρμαρωμένος Βασιλιά. Πάνε όλοι. Πάει και αυτός. Χάσαμε. Χάνουμε σαν λαός. Μένουμε ορφανοί. Ορφανά μένουμε. Τον αξιόλου αυτοί οι αδόνιδες και αυτοί που λένε που δεν υποδηλώθηκε στα στήθια των Οθωμανών που λέγεται λοιπά. Σε ποια στήθια έχουν σκύψει. Οποιοδήποτε έχει περάσει σε αυτόν τον τόπο όσο κυβερνούν αυτοί δεν λέγεται. Ναι. Που θαυμάζουν τον Παλαιολόγο που δεν είναι. Και κάποια χρόνια πίσω, εκατό και είναι, αλλά υποτίθεται τον έχει σαν παράδειγμα και λέει και συγκινείται κιόλα. Να πει τώρα. Πουλάει έμπορα συνέχεια. Και έχουν σκύψει, έχουν γλύψει πατούσες οποιοδήποτε κατακτητή ξένου περνάει από τον τόπο έτσι για ταξίδι να χαρίσουν οτιδήποτε. Μα είναι κατεξοχήν παράταξη δουλοπρεπών και δουλοφρόνων. Προς κάποιον, προς την Αγγλία και ο θείος του. Βασιλιά μας σήμερα ο Παύλος και οι προηγούμενοι προς την Αγγλία και λίγο Γερμανία κάποιοι, την τότε Γερμανία και μετά την Αμερική. Να. Μόνο από μεγάλες δυνάμεις και γενικώς από επιχειρηματίες, από Είναι ό,τι πιο δουλοπρεπές υπάρχει αυτή η παράταξη και αυτό το ναι, θέλω σύστημα. Να πω, δεν ξέρω τα ερεθίσματά τους, πως είναι λάθος, δεν ξέρω, οι αυτοί που θαυμάζουν. Ναι, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ναι. Στην Καλαμάτα θα πάμε. Την Καλαμάτα, Καλαμάτα. Θα σου πω. Α. Στην Καλαμάτα βγαίνει η κάμερα έξω και συναντάει εκεί πολίτες και τους ρωτάει. Τώρα για τη νέα χρονιά τι περιμένετε, τι προσδοκάτε? Υγεία θέλουμε και τίποτα άλλο. Καλά είμαστε. Με το Μητσοτάκη καλά είμαστε. Να βγήξω και θα γίνουμε και καλύτερα. Τα ακούς, σε λένε στην Καλαμάτα. Όριστε, τι νοιάζει, παιδί μου, είσαι μια ηλικία που είναι γιόλο. Ω, δεν είναι γιόλο. Θα γίνουμε καλύτερα. Α, μην πω, πεθάνει του χρόνου παραχρόνου, τι νοιάζει. Δεν πάει έτσι, όχι. Δεν, ναι, ναι, η φωνή της ακούγεται μια χαρά. Είναι αισιόδοξος άνθρωπος, να σε αγγίξει ένα μίζο, γιατί υπάρχει άλλος ένας από την Καλαμάτα. Άλλος ένας που έχει βρει τον τρόπο του. Εσείς τι ευελπιστείτε τώρα? Να ζει η πεθερά μου όσο μπορεί περισσότερο να παίρνουμε τη σύνταξή της. Αυτό ευελπιστώ περισσότερο. Είδες τι ευελπιστεί. Να, ορίστε. Ευελπιστεί, να, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι και ο κύριος, να ζει η πεθερά για να παίρνουμε τη σύνταξη. Μπορεί η πεθερά να είναι δίπλα. Η οποία λέει ότι τι ωραία με τον Μητσοτάκη. Αν να είναι αισιόδοξη, ναι, ναι, δεν το ξέρω. Με τον Παναγκάνη μου, μια τα αρχές, κάτι να μην χάνει και τη σύνταξη. Ναι, να, ορίστε, να η κυρία. Το κάναν αυτό κάποιοι παλιά στην Ελλάδα. Ναι, το φαντάζομαι, ναι. Το ξέρω. Χωρίς δεν δηλώναν θανάτους. Απλά δεν τους δηλώναν. Ναι, ναι, και παίρνανε. Κάποιοι άλλοι σκοτώνανε κιόλας ηλικιωμένους και παίρνανε τη σύνταξη. Ομοίωμα. Η εταιρεία δολοφόνων πάνω. Ο άλλος έκανε που ήταν στην Ινδία. Πέθανε η γυναίκα του και την έκανε ομοίωμα τέτοιο πιστό για να είναι συνέχεια μαζί. Ορίστε. Πώς το λένε αυτό που κάνουν τους δονητές. Το λάτεξ. Λάτεξ, ναι, καουτσούκ, τέτοιο. Καουτσούκ. Την έκανα από καουτσούκ. Ολόκληρη. Ένας δονητής η γυναίκα. Είχε καουτσούκ μέσα στο σπίτι. Η κυρία, όλοι. Ήταν κυρία. Καουτσουκένια. Περιφερόταν, την είχε σε διάφορα στέλνια. Όχι, στον καναπέ μόνο. Ήταν στον καναπέ. Πώς τον άλλο με την κουβέρτα στον καναπέ που κρύωνε στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, έτσι την είχε δίπλα στον καναπέ, ντυμένη, στολισμένη, βαμμένη. Και ήταν ένας δονητής στον καναπέ. Μεγάλο. Βλέπαν Netflix. Κάτι. Ξέρω εγώ τι βλέπαν τώρα. Το Slumdog the Millionaire. Ναι. Επειδή ήταν Ινδία. Θα μείνουμε λίγο στα οικονομικά. Έχουμε φύγει από το βασιλέα μας. Πάμε λίγο στα οικονομικά. Διότι εδώ περνάμε καλά. Το λέει και η κυρία Μητσοτάκης. Πώς το είπε. Θα πάμε και καλύτερα. Και γιατί θα πάμε καλύτερα? Θα γίνει μια σύγκριση με την Ισπανία. Η βασιλομήτωρ της Ισπανίας, να θυμίσουμε ότι είναι αδερφή του βασιλιά μας και είναι εδώ αυτές τις μέρες. Η Σοφία θα τη δούμε και την Δευτέρα στις Λάσπες πάνω στο Τατόι. Βασιλομήτωρ είναι πάντα πολύ ωραίο αξίωμα. Ναι, πρέπει να το πούμε. Το τίποτα. Τίποτα, ναι. Είναι μια μάνα από βασιλιά, βασίλισσα. Ναι, τυχαίνει να σε μάνα. Η Φρεντερίκη είχε δουλειά όταν ήταν εδώ όμως. Δεν το έχει αφήσει. Η Φρεντερίκη είχε και παρελθόν. Είχε αυτό το γιο που είχε και σου λέει: άμα τον αφήσουμε μόνο του, θα τα κάνει. Από τη Φρεντερίκη ξεκίνησε. Είχε την ιστορία τη Φρεντερίκη. Από τον Χίτλερ είχε. Είχε αυτό ακριβώς. Είναι η μάνα Ελληνίδα, που δεν είναι Έλληνες, είναι Δανή. Αλλά όπως μάθαμε τώρα. Ναι. Αλλά όμως. Η Φρεντερίκη δεν ήταν Δανέζα. Αλλά όμως έλεγχε το γιο. Καθοδηγούσε τον γιο. Ο άλλος ήταν γιος. Μαμά, το γιο έμενε μέχρι τα 30 και παραπάνω. Δηλαδή στο ίδιο σπίτι με τη μάνα του. Μαμά, τι να κάνω εδώ, μαμά, τι να κάνω εκεί. Η σύγκριση λοιπόν με την Ισπανία. Έχετε βάλει αυτή τη στιγμή τον κόσμο σε ένα μήνα να μπει μέσα να κάνει τη διαδικασία για το Market Pass. Γιατί να ταλαιπωρείται ο κόσμος και να τρέχει να βγάζει Market Pass και να κάνει εκτός κτλ. Και δεν κάνατε μια απλή κίνηση όπως το έκανε η Ιταλία και η Ισπανία να μηδενίσει το ΦΠΑ για 6 μήνες σε βασικά προϊόντα. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Για την Ιταλία δεν ξέρω, δεν έχω παγκόσμια τι έχει κάνει. Για την Ισπανία που είχε μεγάλο λόγο, η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ που είχε 4%. Ναι, και από 10% το πήγε 5%. Και από το 10 το πήγε 5. Πώς. Δηλαδή έδωσε διαφορά στην τιμή max 5%. Ναι. Εμείς δίνουμε το διπλάσιο, 10. Εσείς λέτε ότι είναι προτιμότερη πολιτική να δίνεις σε κάποιον 5 ή 4 από να δίνεις 10. Καλαβαίνετε ότι αντίστοιχο στην Ελλάδα θα ήταν να πηγαίνουμε το ΦΠΑ από το 24 στο 20 και από το 13 στο 9. Αυτό συζητάμε τώρα. 13 στο 6 να ήταν 7 μονάδες. Αυτό συζητάμε τώρα. Αλλά λέει ο Ντίνος Χιωμόπουλος στον ελληνικό λαό. Ναι. Θέλει ο Ντίνος Χιωμόπουλος, ο ελληνικό λαό, να πάρει τα μισά λεφτά. Αυτό λέτε τώρα. Αφού δίνουμε τα διπλάσια από τους Ισπανούς, σας λέω. Είναι απλά μαθηματικά. Πόσο καιρό έχουμε ακρίβεια? Εμείς από τους Ισπανούς δίνουμε τα διπλάσια λεφτά. Πόσο καιρό έχουμε ακρίβεια? Και αν σε αυτό προσθέσει και το χαλάθι του νοικοκυριού, τα πενταπλάσια. Αν έμενε άλλη μια ώρα θα ήταν τα 20πλάσια. Ανεβαίνει όσο περνάει η ώρα. Τίποτα, ναι. Και αντί να λέμε ευχαριστώ. Καημένοι Ισπανοί. Καημένοι. Γι' αυτό ήρθε εδώ η Σοφία. Με ένα κολλό 5% μείνανε. Γι' αυτό ήρθε η Σοφία εδώ να ψωνίσει με το καλάθι του νοικοκυριού. Τι να κάνει, να πάρει θα τα μαλάτα πίσω της. Στο παλάτι και θα πει τα βρήκα φτηνά στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Πέντε φορές καλύτερα. Καλά, ήρθα να πάρω φιδέ. Ναι. Για να κάνει το φιδέουα, το ισπανικό. Ποιο? Φιδέουα. Τι φιδέουα? Την παέγια αυτή με τα. Δεν γίνεται με φιδέ. Όχι, όταν την κάνει με φιδέ λέγεται φιδέουα. Αυτή είναι μια γνώση που δεν την είχα. Το έχεις φάει, παιδί μου. Δεν θυμάμαι. Μαζί το έχουμε φάει. Δεν θυμάμαι τίποτα και έλεγα ότι. Πώς τα μύδια μέσα. Ναι, δεν μου αρέσουν αυτά. Εντάξει, άλλο αυτό. Είχε καλαμάρια, κοτόπουλο μαζί όλα αυτά. Η Σοφία μας το είχε κάνει. Η Σοφία, δεν θυμάσαι που είχαν πάει στο Βασίλειο. Στο παλάτι. Στο παλάτσο των Αστουριών. Των Αστουριών. Των Αστουριών, εκεί ήταν, σε αυτό το Βασίλειο. Ναι, ναι, ναι. Με φιδέτη βγάλαμε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν σου μένει τίποτα από αυτά. Ωραία λοιπόν. Σε... Έχει φιδέα μαράτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέει μόνο νούμερο 6 είσαι καταδικασμένο να παίζει το μακαρόνι και να το σκίζει λίγο-λίγο για να σου βγει φιδέα. Να το τρίψω λίγο. Έχει και χρόνο για να τα κάνει όλα αυτά. Βέβαια. Από τον drift. Από τον drift. Κάπω να μην γίνει φιδέα. Το διαβάζω στα social media ότι έχουμε διχαστεί, λέει πάλι ω λαό. Ναι, ναι. Ποιο μα δίχασε. Μα διχασμένοι ήμασταν. Είχα κάτι κοινό με τους βασιλόφρονες που να θέλουμε πρίγκιπες και βασιλιάδες και φρουφρούκια αρώματα. Είχαμε κοινό με αυτούς ποτέ. Ποιος ήταν διχασμένοι ήμασταν. Ευτυχώς που ήμασταν διχασμένοι και δεν θα είμαστε ποτέ μονιασμένοι σε τέτοιες αηδίες. Ευτυχώς. Και λένε γιατί δεν έπρεπε, λέει, να το γράφουν, μας ρωτάνε και εμάς εδώ, γιατί να μην γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Γιατί λέει και άλλοι ήταν. Έχει γίνει με τιμές η Μελίνα. Στο δημόσιο λόγο λέγονται αυτά. Έχει η Μελίνα έχει γίνει δημοσία δαπάνη, όχι με τιμές αρχηγού κράτους. Ναι, ναι, σωστό, με δημοσία δαπάνη. Και με τιμές αρχηγού κράτους, όποιος πρώην πρόεδρος, ο Παπούλιας κτλ., τον κάνουμε πρωθυπουργοί με τιμές αρχηγού κράτους κτλ. Έχει πεθάνει πολύ. Εδώ αποφάσισε ο ελληνικός λαός να το ρίξει στα σκουπίδια το θεσμό. Και ως υπεύθυνο για την κατάντια του θεσμού, για τις δολοπλοκίες του θεσμού, για τα έκτροπα του θεσμού, θεώρησε αυτόν που πέθανε προχτές. Ναι. Δεν θα τον τιμήσουμε κιόλας. Πώς θα τα πάει σαν Κελαροπούλου και ο Μητσοτάκης να τιμήσει ποιον? Αυτόν που κατά βαράθρωση μας έφερε τη Χούντα με τις μεθοδεύσεις, πόσο κυβερνούσε, ήταν αυτό που ήταν, που μας είχαν στοιχήσει ένα σκασμό λεφτά. Και θα τον τιμήσουμε ως τι. Και ακόμα μας στοιχίζανε και πόσα χρόνια πίσω μας πήγε. Και ακόμα μας στοιχίζει. Αυτό που πήρε και τα κοντέινερ μέσα στη νύχτα, που ζήτησε από το ελληνικό δημόσιο λεφτά που δεν τα είχε δουλέψει ποτέ και δεν το ανήκαν ούτε σε αυτόν την οικογένειά του, γιατί δεν είχαν ιδιοκτησία οι βασιλιάδες. Τους κοτσάρανε και τους λέει: αυτό είναι το κτήμα σου. Αυτό είναι το σπίτι σου, το προεδρικό μέγαρο. Πάρε και αυτό, πάρε και αυτό. Να τιμήσουμε ακριβώς. Άμα το καλλιεργούσε και έκανε χρυσεκτησία, δικό του είναι. Σωστό, είχαν περάσει 25 μπορεί χρόνια από τον Γεώργιο τον πρώτο. Που έχει βάλει ντομάτες, ξέρω. Έχεις δίκιο, ναι, σίγουρα. Τι είχα χαλάσει την παραγωγή τώρα. Οπότε δεν τίθεται θέμα. Προφανώς δεν υπάρχει θέμα μοναρχίας. Κοκότον λέμε. Κατουράμε σε ένα στέμα. Αυτό είναι το σύμβολο της δημοκρατίας από το 1974 και μετά. Νομίζω το Ορνεράκι ήταν το σκίτσο αυτό και έχει κάνει καριέρα. Προφανώς γελάμε με όλους αυτούς και με την οικογένεια και με τις μεγαλομανίες τους. Αλλά δεν είναι ένας πρώην. Γελάμε και με τη γελιότητα των νοσταλγών όλων αυτών. Προφανώς. Και κυρίως των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που τους τρέχουν τα σάλια. Ναι, ναι, ναι. Και δημοσιογράφων πολλών που τους τρέχουν τα σάλια, γιατί θα ήθελαν να είναι οι κυρίες των τιμών. Να γυροφέρουν στα παλάτια μέσα και να έχουν να μιλάνε. Και να τους νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Που έλεγε οικονόμ. Τι θα πούνε έξω. Αυτό πια τι θα πει ο κόσμος. Μια ζωή έχει καταστρέψει τη χώρα όλη. Τις οικογένειες. Τι θα πει ο κόσμος. Ξεκινάς να πας στο Παρίσι, ξεκινάς να πας στο Λονδίνο και έχουν 5 απεργίες τη μέρα. Και από το αεροδρόμιο του Παρισιού, από το Ορλί μέχρι να φτάσει στο κέντρο, θες μια μέρα. Εκεί τι θα πει ο κόσμος, δεν νοιάζονται καθόλου. Συνέχεια έχει απεργίες και μέσα στις γιορτές έχει απεργίες. Συγγνώμη, στο Ορλί κατεβαίνεις. Σε ποιο, στο Σαρντεγκόλ. Στο Ορλί για φθηνό εισιτήριο πας. Δεν παίρνεις αυτές τις πτήσεις τις free, τις πόσες λένε, τις Ryanair, τις Sky. Έλα. Σαρντεγκόλ είχα πάει εντωμεταξύ, αλλά τώρα που δεν ξέρω πώς μου ήρθε το άλλο αεροδρόμιο. Στο Ορλί πάμε αν θέλουμε να κάνουμε οικονομία. Ναι, okay. Δεν θέλουμε να κάνουμε με τα μαράτα. Με τα μαράτα. Τους πάμε μακαρόνια στους Παριζιάνους. Γίνονται παντού όλα, αλλά εδώ αυτό το σύνδρομο του. Το ίδιο, το φιλοβασιλικό σύνδρομο αυτής παρατάξεως που θέλουν τάξη, Ελλάδα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό ίδιο, το τρίπτυχο. Ακριβώς ίδιο σύνδρομο. Από τότε κανένα. Και ίδια αισθητική. Ο συγκεκριμένος χώρος. Θα βάλουμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Mm-hmm. Μετά τις διαφημίσεις πάλι εμείς εδώ. Να ξεδιψάσεις που τα χείλη σου πικρό. Κι ως ξεδίψασε η καρδιά σου, βιάστηκες να προσπεράσεις τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος κι ούτε να ευχαριστώ. Τζένι Καρέζη, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 εδώ σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, τον οποίο τιμά το Κουκουέ το Σάββατο μεθαύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση με πολύ ενδιαφέρον. Την περιμένω εγώ, νομίζω, και πολλοί κόσμος. Γι' αυτό γίνεται και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που χωράει χιλιάδες. Ωραίο που τον τιμά εν ζωή. Γενικώς. Ναι. Συνήθως οι τιμές τέτοιου είδους γίνονται μετά θάνατον, αλλά είναι ωραίο γενικώς και πολύ, πολύ τιμητικό. Και το Κουκουέ, ναι, εντάξει. Το Ξαρχάκο. Ναι, που εντάξει, δεν είναι καθόλου Κουκουέ ο Ξαρχάκος. Όχι μόνο, αλλά το έργο ότι είναι όμως κάπου μακριά. Αλλά το έργο είναι, δεν έχει να κάνει. Το έργο είναι άσχετο με την ιδεολογία του. Αν ναι, το βάλεις μαζί. Πραγματικά. Είναι και λίγο, τι μένει τελικά το έργο μένει. Όντως λαϊκό το έργο θα μείνει. Αν δεν θυμάται τώρα, αν είναι δεξιός ο Ξαρχάκος, το θυμάσαι. Θα σου μείνει το έργο με. Στους αιώνες των αιώνων. Η εκδήλωση είναι 7,5 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα διευθύνει ο ίδιος ο Ξαρχάκος, θα μιλήσει βέβαια ο Κουτσούμπας και τραγουδούν Δημήτρα Γαλάνη, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αποφίλιου και Ηρώ Σαΐα. Με τον Ξαρχάκο τον ίδιο, ακίνητο, πάνω στη σκηνή, παρά το πέρασμα των χρόνων, είναι τόσο ζωτικότητα, ζωντανός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και συνεπαίρνει τους πάντες. Ένα νεύρο. Για το μεταξύ είναι μια σταλιά άνθρωπος και έχει ένα μπόι, ένα ανάστημα πάνω στη σκηνή που. Και τραγουδάρες. Και τραγουδάρες, εντάξει, το συζητώ. Τραγουδάρες. Έτσι κι και δεν είναι. Πόσο είναι, 90 χρόνων, είναι μεγάλος. Όχι, δεν είναι 90. Είναι πάνω 80. Το 8 το έχει μπροστά. Το 8 νομίζω. Αλλά είναι μακρινό το 8. Αλλά είναι νεότατος και να φτάσει πάρα πολύ όσο μπορεί και είναι πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω όλο αυτό, αυτή η εκδήλωση. Λέει εδώ ο Κώστας μήνυμα. Μήπως, λέει, καλημέρα για το Τατόι. Μήπως να το πάρει ΚΝΕ το Τατόι κανένα δύο χρονιές, να κάνει το φεστιβάλ. Μπας και το καθαρίσει όπως καθαρίζει το Πάρκο Τρίτσι. Δεν θα ήταν άσχημο. Για κάνει το εικόνα. Δεν θα ήταν άσχημο. Αν ξέρεις τι θα. Τη δροσιά. Το κρύο που θα κάνει το Σεπτέμβριο εκεί, αλλά εντάξει. Το κρύο και θέλουμε και 800 ευρώ βενζίνη να φτάσουμε. Α, αλλά όμως. Είναι λίγο μακριά το είναι λίγο μακριά. Ναι, αλλά όμως το μαθητικό στέκει εκεί. Να μιλάει ο Κουτσούμπας κάτω από τα ανάκτορα. Εκεί θα πρέπει δύσκολες να εικόνες. Δύσκολες εικόνες. Θα έχει ένα θα γίνουν λάθος παραλληλισμοί, έχει φοβάμαι. Έχει μια πισίνα μπροστά. Ναι, πώς έχει το Τρίτσι τη λίμνη. Ναι, έχει πισίνα, βάλε παπάκια στην πισίνα. Κάτι. Μοιάζουνε, θέλω να πω. Εντάξει, πάνω κάτω. Σουβλάκια στο Τατόι. Χαμός. Έχει μια πλωσιά εκεί πέρα, δεν ξέρω αν έχει καεί, δεν έχω πάει μετά τις φωτιές. Και εγώ δεν έχω πάει. Που είχε φωτιές. Ένα γρασίδι ωραίο για πικνίκ, α πούμε, εκεί να έχει. Κεντρική σκηνή, α πούμε. Ωραία ιδέα αυτή. Η κεντρική σκηνή νομίζω πρέπει να έχει φόντο το παλάτι. Το παλάτι, εντάξει. Είναι πιο σωστό. Okay. Δεν είχε απλωσιά όμως μπροστά εκεί, είχε κάτι γκρεμνάκι. Έχει γύρω-γύρω το παλάτι, όπως σε βολέψει τη βάζεις. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, πήραμε το παλάτι που θα γίνει έφοδος, θέλετε και απλωσιά. Ας χωρέσουν όλοι εκεί, τι να κάνουμε τώρα. Θα χωρέσουνε, μωρέ. Νομίζω θα χωρέσουν. Εντάξει, όσοι δεν χωρέσουν, το καζίνο. Που στην πάρνη θα πάνω. Ναι, θα πάνω. Πόσο είναι. Θα επεκταθούμε μέχρι πάνω. Έχει κόσμο το φεστιβάλ. Όλη την πλαγιά. Έχει κόσμο το φεστιβάλ. Ναι. Ωραίες ιδέες εδώ πάντως. Θα αυτοκτονούν από το τηλεφερίκ με σφυροδρέπανα. Όντως, θα γίνονται διάφορα. Η χώρα ζει σε βασιλικούς ρυθμούς και είναι σαν να είμαστε και στην δεκαετία του 60. Έχουν αλλάξει ελάχιστα. Στην αισθητική. Στην αισθητική, ναι. Δηλαδή, έχουμε κινητό τηλέφωνο όλοι, ναι, τεχνολογίες. Αυτά είναι οι προσθήκες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι έγχρωμα όλα στη ζωή μας, δεν είναι ασπρόμαυρα. Τα μυαλά μακριά από το 60 δεν είναι. Όχι. Πολλά μυαλά. Και δεν ξέρω αν τη δεκαετία του 60 η δικαιοσύνη είχε ξεπέσει τόσο πολύ όπως τώρα. Πραγματικά δεν το ξέρω. Γιατί τότε ήταν και ένας Αρτζετάκης που διέσωσε κάπως με την υπόθεση Λαμπράκη τα προσχήματα. Σε αυτά τα κομμάτια ήταν άλλες εποχές γενικότερα. Εδώ τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Υπήρχε κάπως και ένα ήθος όπως και να έχει όποιο χώρο να ήσουν, κάπως κυριαρχούσε το ήθος μέσα. Μια τσίπα και τα προσχήματα. Ναι. Κυρίως τα προσχήματα. Τα προσχήματα, ναι. Να κρατήσουμε τα προσχήματα. Μην μας πάμε τις πέτρες. Τώρα ούτε τις πέτρες φοβούνται, ούτε. Τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δύο θεσμοί νομίζω έχουν ξεφτυλιστεί όσο τίποτα. Η δημοσιογραφία, η τηλεοπτική και η δικαιοσύνη. Ναι, και τα Ρίων. Τα Ρίων δεν υπάρχουν. Θεσμούς. Δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, αν μιλάμε για θεσμούς. Ναι, αν μιλάμε για θεσμούς. Και Τρόικα, να. Βάλαμε τώρα τη δημοσιογραφία στους θεσμούς. Εντάξει, πώς να το περιγράψω. Αυτά τα δύο. Ναι, λειτουργήμα, οκ. Άρα θεσμός. Αυτά τα δύο έχουν ξεφτυλιστεί. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε τον κύριο Ντογιάκο προχτές, που βγαίνει και λέει στην ΑΔΑΕ, που το Σύνταγμα προβλέπει να είναι μια επιτροπή για να διασφαλίσει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ναι. Επειδή καταλαβαίνουμε όλοι με τις νέες τεχνολογίες μπορεί εύκολα να γίνει παρατυπία, παρακολούθηση, υποτροπή, ναι. Επισύνδεση. Και υπάρχει αρμόδια επιτροπή να τα ψάχνει αυτά τα πράγματα. Πήγε αυτή η επιτροπή να ψάξει στην Κοσμοτέ πάνω στο Μαρούσι τι ακριβώς έχει γίνει. Στέλνει η Κοσμοτέ, προφανώς όχι μόνη της, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι σωστό που ήρθε η αρμόδια επιτροπή να μας ψάξει. Και γνωμοδοτεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όχι, δεν πρέπει να το κάνει αυτό η επιτροπή και μπορεί να έχει και φυλάκιση. Για να απειλήσει και λίγο, φοβηθεί και ο υπάλληλος. Προφανώς είναι γνωμοδότηση, αλλά όλο αυτό καθυστερεί τη διαδικασία. Άλλο που δεν θέλει η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές χωρίς να ξέρουμε τίποτα για τις υποκλοπές. Εννοείται. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχουν βγει συνταγματολόγοι. Μιλάνε ότι δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν είναι αρμοδιότητά του. Ή μάλλον είναι, αλλά δεν πρέπει να το λέει με αυτόν τον τρόπο. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε το 60, μια και είμαστε στα ίδια, το πρόσχημα. Ένα. Η ανάγκη και η αγωνία να τηρηθεί το πρόσχημα. Να μην μας καταλάβουν, ρε παιδί μου, μας πάρουμε τις πέτρες. Αυτό ακριβώς. Αν γίνει και δεύτερη τετραετία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μην περιμένει κανείς τίποτα. Θα είναι και οι εισαγγελές του Αρείου Πάγου. Θα κυκλοφορούν με τη Λιλή έξω. Θα κυκλοφορούν και θα σου λένε τι θες. Η έδρα θα είναι στον εισαγγελέα του, στην Αλεξάνδρα θα πάει το Μαξίμου. Κανονικά. Ναι, δεν έχει θα ρυθμίζει, είναι και μεγάλο κτίριο. Ναι, θα ρυθμίζει και αίθουσες. Τι τις κάνουμε. Και τι να δικάσουμε τώρα. Είναι δικαιοσύνη αυτό. Αφού οι υποθέσεις δεν προλαβαίνουν να δικαστούν. Τι εμπιστοσύνη πρέπει να έχει στη δικαιοσύνη. Κάθε κακομοίρης που χρωστάει 5.000 στην εφορία το βάζουν μέσα. Δεν πρέπει να δικάζονται. Πρέπει από το αστυνομικό τμήμα κατευθείαν στον Κορυδαλό οι κακομοίρηδες. Η δικαιοσύνη είναι χρονοτριβή. Αφού θα δικαστεί που θα δικαστεί. Οι δε άλλοι οι μεγαλοσχήμονες δεν πρέπει καν επίσης να δικάζονται. Είναι αθώοι. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Έτσι εφαρμόζεται δηλαδή. Ναι, καλά, αυτό είναι το θέμα. Στην Greek Mafia διαβάζω στην δικαιοσύνη που δικάζει μαφιόζους. Μαφιόζους. Ο εισαγγελέας πρότεινε και εκεί την απαλλαγή. Εντάξει, όπως σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις. Κινούν το χρήμα τη νύχτα, τα ναρκωτικά, κάπως. Τι θα πέσουμε και έξω. Όχι, είναι δηλαδή, η οικονομία. Δηλαδή θέλετε να μας κόψετε το ΦΠΑ. Ωραία. Είναι να μην εισπράττουμε από τα καύσιμα που είναι το αυξάνει το ΑΕΠ. Θέλετε να κόψουμε και τη μαφία, τα ναρκωτικά. Κάπου όπα. Να πούμε κομμουνισμό θέλετε. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Αφοπλιστικό η απάντηση. Δεν το περιμένεις. Ό,τι γουστάρουμε θα θέλουμε. Σας είδαμε και στον κομμουνισμό. Να φοβόμαστε να βγούμε έξω. Ναι, να βλέπουμε την Πράβδα στη κρυφά, να την κρύβουμε στο βήμα. Πότε έγινε αυτό. Λέω. Λες, είπες μια βλακία. Είναι τα επιχειρήματα που παίζουν η Σοβιετία. Στην Καϊλή θα πάμε. Στην Καϊλή θα πάμε, ναι. Έχουμε και μια συμπολίτησά μας. Είδε το παιδί. Έχουμε εμείς εδώ τον καημό μας. Δεν ξέρω. Γιατί έχουμε και αυτούς τους καημούς. Έχουμε τον καημό μας με το βασιλιά μας. Εδώ βαρύ πένθος κτλ. Αλλά έχουμε και μια Ελληνοπούλα που είναι πίσω από τα κάγκελα. Ενώ είναι αθώα. Εκεί τον Γιάκους δεν έχει. Όχι. Δεν ξελασπών είναι τέτοιος. Εκεί δεν έχει τον Γιάκους. Δεν έχει κάποιον να καθαρίσει το κλίμα. Δεν έχει. Εκεί κτηρούν τα προσχήματα. Ναι. Για να μην ξεφτυλιστεί πλήρως ο θεσμός του κοινοβουλίου. Μόλις κατάλαβαν ότι 5-6 από αυτούς ανακατεύονται, μπορεί και 50-60. Αλλά για να το φρενάρουν, σου λέει βάλε μέσα μία και τους άλλους πέντε να μαζευτούν για να δείξουμε στα μάτια του κόσμου εκεί ότι κάτι γίνεται, να λειτουργούν οι θεσμοί. Σε όλες τις χώρες αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε αστική δικαιοσύνη, ούτε αστική ελευθερία, ούτε δημοκρατία. Παπάντζες. Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη από τα λαμόγια, είναι για να μείνει έξω. Προφανώς. Εδώ λοιπόν εκεί λειτουργεί. Και θα αποδείξουμε τώρα. Ότι είναι αθώα η Εύα, η συντρόφισσα Εύα. Ναι, αλλά είπε και αθώα να βγει. Μάλλον αν δεν βγει αθώα, δεν μπορεί να γυρίσει ούτε στη χώρα να μας κατάματα αντικρίσει. Όπως είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας, έτσι είναι και αθώα της καρδιάς μας, η Εύα Καϊλή. Η πρώτη κίνηση της Εύας Καϊλή όταν έμαθε ότι ο σύντροφός της συνελήφθη από τις βελγικές αρχές της 9 Δεκεμβρίου ήταν να καλέσει τη βελγική αστυνομία. Αυτό σύμφωνα με τον δικηγόρο της είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αθωότητάς της. Το μεγάλο ντοκουμέντο. Ότι η πρώτη της κίνηση ήταν να μιλήσει με την αστυνομία της κυρία Καϊλή, ότι δεν είχε συνείδηση ότι υπήρχε κάτι παράνομο στο σπίτι της. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε την αστυνομία. Δεν όμως κατέστη δυνατό, γιατί δεν μιλάγανε εγγλέζικα στην αστυνομία. Κατάλαβες. Άλλο, Εύα Καϊλή. Όχι, αυτά είναι γαλλικά. Τι, δεν μιλάγανε εγγλέζικα. Ναι. Άρα αυτοί δεν είπανε Μακαηλή. Ναι. Είπανε αλό με την ίδια προφορά. Εδώ είναι, πώς θα φύγει αυτό στα γαλλικά. Η αστυνομία του Βελγίου. Ξέρεις τις γλώσσες, δεν μου τις μιλάς. Ναι, εντάξει. Και είπε άλλη, I am Εύα Καηλή. Ναι, ναι, κοροπή. Κοροπή, προσπάθησε να συνεχθεί. Ζαμέ κοροπή. Ζαμέ κοροπή, αλλά σύζυγος κοροπή. Ναι. Εγώ ζαμέ. Ο σύζυγος κοροπή. Ναι. Σύζυγος κλοπή. Κλοπή, κοροπή. Ναι, αυτά. Αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν μιλούσαν αγγλικά, όπως λέει εδώ ο Δημητρακόπουλος ο δικηγόρος, χάσαμε την... Τέλος. Πάει. Και μόνο που σήκωσε το τηλέφωνο και χρεώθηκε, εγώ σου λέω, σημαίνει ότι είναι αθώα. Θα χρεωθήσει την κινητή τηλεφωνία για να πει, ενώ είσαι παράνομη να χρεωθήσει να του πει ότι καταγγείλει τον άλλον. Δηλαδή, Εύα Καηλή. Παρά απλά και πάει σε έναν Αγροστόπουλο. Αν θυμάμαι, είχε πάρει τηλέφωνο να πει. Να πει ότι μας κλέψανε. Μας κλέψανε και σκότωσαν και το σκέφτηκαν. Ότι η Εύα Καηλή είδε δηλαδή τα λεφτά κατά την κούνια, σύμφωνα με τις διηγήσεις, και λέει: τώρα πάρουν την αστυνομία κατευθείαν. Παιδί μου, εγώ σου λέω: έψαχνε για ουράνιο τόξο πάνω από την κούνια. Σου λέει: δεν γίνεται, ο θησαυρός των άνων είναι. Πώς βρέθηκε εδώ πέρα. Δεν έχω γνώση επίσης αυτού του θέματος. Γιατί είναι κάποιο παιδικό, τι είναι αυτό. Ρε παιδί μου, στο ουράνιο τόξο στις άκρες δεν έχει το θησαυρό και είναι ο νάνος που φυλάει. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αν είναι δυνατόν, τα κάναμε στο σχολείο. Πάμε να τα κάνουμε στην ιστορία αυτά. Τα κάνουμε στην ιστορία. Βέβαια, πριν το Πολυτεχνείο. Α, ναι, ναι, καλά. Θα έλειπα σε εκείνο. Ναι, για το Πολυτεχνείο ξέρω. Σε εκείνο το μάθημα θα έλειπα. Έτσι λοιπόν, εδώ η γλώσσα μας μπλόκαρε. Δεν ξέρανε αγγλικά στην αστυνομία του Βελγίου. Καλά, πώς προσλαμβάνουν αστυνομικούς. Δεν ξέρουν βασικά αγγλικά στο Βέλγιο κιόλας. Που οι μισοί κάτοικοι των Βρυξελών και παραπάνω είναι Άγγλοι. Ενώ μιλάνε αγγλικά λόγω της πολυεθνικότητας της πόλης. Καλά, στην Ελλάδα προσλαμβάνουν χωρίς να ξέρουν ελληνικά. Ναι, αυτό είναι προσόν. Ναι, ναι, ναι. Εδώ και πολιτική είναι έτσι. Ναι, αλλά στην αστυνομία ένας λόγος παραπάνω. Ναι, σωστό. Okay. Λοιπόν, το λήξαμε και αυτό. Είναι πάει. Αθώα, επειδή αθώα, δεν τάξη, ξέρει ο άλλος την γλώσσα. Εγώ δεν χορταίνω το Δημητρακόπουλο που λέει είμαι αθώα. Ο Δημητρακόπουλος είναι όλα τα λεφτά. Μας έλειπε ένας τέτοιος, μια τέτοια TV persona. Ναι, όχι, να βγαίνει. Ναι, εγώ συμφωνώ που τον πήρε μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή κάποιο να βγαίνει στα κανάλια. Είδες μέσα στον καημό της είχες. Λέω ποιον θα πάρω να διασκεδάσω τον κόσμο, τον Δημητρακόπουλο. Να διαχρονική η θεσμή και αξίες με τα χρόνια. Κούγιας Δημητρακόπουλος. Ό,τι και να γίνεται, έχεις κάτι στα κανάλια να απασχολείσαι στη δικηγορία. Σωστό. Πάμε τώρα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Πρέπει να είμαι τελείως παράλογος. Αφού έχω δει τι έχει γίνει με τις προηγούμενες τα μικρά κόμματα, να επαναλάβω το ίδιο κλιματικό λάθος. Δεν πρόκειται να εξαφανίσω την ελληνική λύση εγώ. Εγώ θέλω η ελληνική λύση να κυβερνήσει. Δεν θέλω να συγκυβερνήσει. Να κυβερνήσει με πρόγραμμα και σχέδιο. Και το έχω αποδείξει. Συμμάχους ή χωρίς συμμάχους. Μόνοι μας θέλουμε να κυβερνήσουμε. Αυτός αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μόνοι μας με το δικό μας πρόγραμμα. Δεν θέλει συνεργασίες. Αυτό να μας έβρει. Όχι, είναι, εγώ είμαι υπέρ και αυτού. Ναι. Τι Μητσοτάκηδες τώρα και χαζά. Φαντάζεσαι Βελόπουλο αυτοδύναμο. Αυτοδύναμος. Πώς είχε πάρει 5, 4 και πάρει στις προηγούμενες. Θα πάρει 44. 3, κάτι. Όσο είχε πάρει. Άλλωστε στη συνέχεια της κουβέντας το συγκρίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είχε 3 και κυβέρνηση. Ναι, καλά. Ναι, δεν συζητώ. Ωραία. Τη δεύτερη Κυριακή, όχι την πρώτη που θα έχουμε απλή αναλογική. Τη δεύτερη να βγει αυτοδύναμος. Δαγκωτό, σταυρωμένο. Εντάξει, θα πάρω παρουσίαση μεθαύριο στην Κηδεία. Θα είναι όλη η κοινοβουλευτική ναι, ομάδα σίγουρα. Ναι, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Εδώ θα είναι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ήταν σωστό να του ρίξει μέσα στον τάφο τα χειρόγραφα του Ιησού. Έτσι, να τον πάνε. Να δεν είναι χειρόγραφα, είναι επιστολές γραμμένες από το χέρι του Ιησού. Και όχι όλες, για να έχει να πουλάει κιόλας. Μία. Μία, εγώ θα την έβαζα. Μία θα την έβαζα κι εγώ. Κάτι. Μια Κυριακή. Μια βαρετή Κυριακή που ξεκουράζεται που φτιάξει τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Και την Κυριακή που δεν είχε. Η επιστολή της Κυριακής. Όχι, αυτό ήταν ο Θεός. Ο Θεός, ναι, ναι. Τι είναι αυτά τώρα, ίδια είναι όλα. Θα μου πει ο Χριστός είναι ο γιος, άρα πήρε κληρονομιά της επιστολής. Δεν πήρε τώρα τις επιστολές, δεν πήρε και την κούραση. Ναι, προφανώς. Δεν έχασε τον μπαμπά του τις Κυριακές που έκανε τις δουλειές, που φτιάχνει τον κόσμο. Παιδί χωρίς μπαμπά. Τώρα. Είδες άμα λείπει πολλές ώρες ο μπαμπάς. Είδες για να ανοιχτά την Κυριακή προβλήματα. Τα μαγαζιά. Ούτε ο Θεός δεν δούλεψε Κυριακή. Για να δει το παιδί του, το σκέφτεται. Τα έχουν τα παιδιά. Και πώς το πληρώνουμε όλοι μας χιλιάδες χρόνια μετά. Ορίστε. Γι' αυτό να προσέχετε. Ασέβαστε. Δεν έχεις σέβας. Σέβας, ρέγκαλ. Δεν είσαι σεβαστικός. Σέβας, ρέγκαλ που λένε. Όλα μαζί. Μάλτ. Θα πάμε να ακούσουμε το όραμα του Θεοδωρικάκου. Έχει όραμα ο Θεοδωρικάκος. Βεβαίως. Τελειώναμε σε λίγο. Γιατί πρέπει να μου μείνει αυτό. Για το τέλος. Το δικό μου όραμα για την ελληνική αστυνομία είναι να είναι μια αστυνομία φιλική στον πολίτη. Και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα. Μια αστυνομία η οποία θα διέπεται από βαθύ σεβασμό της δημοκρατικής νομιμότητας και θα μπορεί να προσεγγίζει με ανθρώπινο τρόπο τον πολίτη. Τον πολίτη χωρίς διακρίσεις, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Και θέλουμε να είμαστε τόσο ανθρώπινοι και φιλικοί με τους ανθρώπους, όσο σκληροί και αποτελεσματικοί πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτούς που βεβαιωμένα κάνουν εγκλήματα. Αυτό είναι το όραμα του Θεοδωρικάκου. Όταν γίνει υπουργός, του εύχομαι να το υλοποιήσει. Κι εγώ. Γιατί μακάρι. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία δεν είναι τίποτα από αυτά. Ούτε φιλική προς τον πολίτη, ούτε το έγκλημα πιάνει. Είναι το έγκλημα σε πολλές περιπτώσεις. Όλα όταν γίνει και έρθει στην κυβέρνηση κάποια στιγμή και κάτι σε υπουργική καρέκλα, στο εφαρμόσει. Καλό ακούγεται. Το όραμα είναι μια ουτοπία. Δεν την πιάνουμε ποτέ, την κυνηγάμε. Α, γι' αυτό. Ναι. Okay. Εντάξει. Βγαίνει και λέει ότι είναι άνω καθένα. Γιατί σαν να μιλάμε εμείς. Γιατί βγαίνει κάποιο να του πει το αντίθετο, να του πει κάσε, λε, λέει βλακίε, κάτι τέτοιο. Όχι. Γιατί να μην βγαίνει να την πει. Όχι, μα όσο μεγαλύτερη βλακή πει, θα πάρει περισσότερε ψήφου. Άρα είναι έτοιμοι από κάτω να καταναλώσουν βλακεία. Και έλεγε εσύ δίνει ένα μέρο σανό. Πρωί, νωρίτερα. Τι ένα μέρο, μόνο σανό. Σανό με στέβια, σανό με γκότζιμπέρι, πολύσπορο. Οχτάσπορο, εννιάσπορο. Οχτάσπορο, παπαρόσπορο, παπαρουνόσπορο. Ποια η διαφορά του. Τσία. Ποια η διαφορά του. Και πίτυρο. Πίτυρο βρώμη, τι πίτυρο έχει το διάλογο. Πια πού, πίτυρο δεν είναι. Δεν ξέρω πότε άλλαξε αυτό. Το πίτυρο. Από πίτυρο το λέμε πίτυρο. Όποιο μπλέκει με τα πίτυρα, τον τρώνε κοίτε. Ποτέ δεν το. Όχι. Δεν το λέγαμε ποτέ αυτό. Τι έγινε. Ξέρω τι εγώ. Έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Χαλάσαμε. Νομίζω. Ποια είναι η διαφορά του πολύσπορου από το οκτάσπορο. Δηλαδή, το πολύσπορο είναι πάνω από 8. Ναι. Ναι, πώς είναι ας πούμε, τα πολυκαταστήματα με τα 8 καταστήματα. Τα 8 καταστήματα είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Το βλέπα. Το προκάλεσες. Δεν το βλέπες. Το έξισες. Το βλέπα να έρχονταν. Οκ, συμφωνώ, συγγνώμη. Το βλέπα. Εγώ φταίω. Να λαμβάνω ακέραια. Αν θέλετε να χτυπήσετε, χτυπήστε εμένα. Όχι τον Αποστόλη. Εγώ φταίω. Όμως με έναν τρόπο έπρεπε να γίνει και το ποθαρικό της Πέμπτης. Έγινε βαρβάτο. Ρόδι πλάτς. Έσκασε κανονικά. Μετά από αυτά είναι ωραία η Φωτίου. Εμείς λέμε τέσσερα σημεία για την αύξηση των εισοδημάτων. Το ένα είναι 800 ευρώ κατώτατος μισθός συν 80. 10.000 αφορολόγητο για όλους. 10.000 αφορολόγητο για όλους. Για όλους. Τρίτον, 2,3 δις σε τρεις δόσεις του συνταξιούχους συν τη 13η σύνταξη που τους την κόψανε. Συν προφανώς τις αυξήσεις. Τέταρτον, ισχυρό δημόσιο δωρεάν κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, πρόνοια, 10.000 αφορολόγητο για όλους, για όλους. Εδώ λοιπόν η κυρία Φωτή το τσάμπα από τα λέει, δώσε κυρία Φωτή μου. Ναι, οκ, η τσάμπα είναι. Και λέει για το αφορολόγητο. Ναι, να ναι. Θυμίσουμε ότι το αφορολόγητο ήταν πάνω από 10.000 για όλους, αλλά το κόψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή το κόψε, η Φωτίου το κόψε. Εντάξει, τώρα... οι άλλοι το κράτησαν όμως, θα μπορούσαν να το αλλάξουν. Ποιοι? Οι επόμενοι. Ας τους επόμενους. Εδώ μιλάμε, μας τάζει κάτι που το κόψανε και ήταν έτσι. Τότε είχαμε μνημόνια, δεν μπορείς να κρίνεις. Τώρα θα έρθει αριστερά. Ο Τσακαλώτος τότε, ο Τσακαλώτος μας έλεγε. Έχουμε εξηγήσει ότι και θα μειωθεί το αφορολόγητο και θα μειωθούν οι συντάξεις. Δεν το έκρυψε η κυρία Χτσόγλου για τις συντάξεις, δεν το έκρυψε η κυρία Παπανάτσιου για το αφορολόγητο. Το ξέρουμε ότι αυτό το κάνουμε. Είναι μέσα στην ιδεολογία μας αυτό? Όχι. Αλλά το κάνανε. Άλλο αυτό. Να, πιεστήκαν. Εγώ σου είπα, ήταν το μνημόνιο που του πίεσε. Τώρα θα δει αριστερά, θα τρίβει τα μάτια σου. Και έρχεται τώρα η Φωτίου και λέει θα το δώσουμε. Αλλά και ο Τσακαλώτος που έλεγε αυτά στη Βουλή ότι ναι, το κόψαμε αυτό, το κάναμε και το άλλο, τα είπαν οι συγκίτρες κτλ. Πριν το κόψει, μας έλεγε άλλα. Δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Δεν είμαι εγώ διαθετημένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Κορδέλες. Κορδέλες στο πέτο του Βαρουφάκη. Ό,τι να είναι. Και βγαίνει τώρα η Φωτίου και λέει να ξαναπάει. Διαθετημένος δεν το έκανε. Το έκανε αδιάθετος το κατεθνιστικά. Λεπτομέρεια τώρα. Εδώ τα σαρδάμ είναι λεπτομέρεια. Φτάσαμε στο τέλος. Πάλι με ένα Ξαρχάκο σας αφήνουμε. Εν ώψη και της μεγάλης εκδήλωσης και συναυλίας και μας δίνει και αφορμή να ακούμε ωραία τραγούδια. Εδώ με Βίκη Μοσχολιού και στίχους του Γκάτσου. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.